یکی دیگه از این حروف جر چی شد؟ کی با ان که نیست که، دو تا جمله. ای بابا ها، این دو تا جمله است، اینطوری باید بنویسید. ازی رو کی ما خط تیره کی ان از خلال جنت ازی رو به زمین انه باهه کی ما کی ان جار مجروره متعلقه به اسیرو. این ما از خلال جنن، ما از خلو میشه اگه با ما بیان، چون ما نه نمیده ان باشه میشه ان از خلال. درسته؟ تعبیر به مصدر میره، تعبیر به مصدر میره دیگه، میشه کی دخولی الجنت. حالا کی دخولی مرسوم به دور نیست، به جای کی میدارم چی؟ له، له دخولی الجنت. خواستی نگفت کیمه که یه لغت دیگه، کیمه تو آخر این نیست، کیمه یه استعمال دیگه. ما میگیم لما تقول و حاضر، چرا اینو میگیم؟ اینو همه عربا میگن، 90% عربا میگن لما تقول و 10% عربا هستن به جای لام از چی استفاده میکنن؟ کی میگن کی ما تقول و این ما های استفامیت جار و مجرور متعلقه به تقول و مثل لما جار و مجرور متعلقه به تقول. این ماهای استفامی هست که علفش افتاده، اما این ماهای مصدری هست. ببینید علفش هست چیزه، خیلی ساده ای مختون چیز شده، خطه شده، گرفتار شده، وگر نه اینا ساده هست. وگر بعدی نگاه کنید، یکی دیگه از حروف جد چیه؟ لولا، لولای امتناعیه غالبیه. لولای امتناعیه غالبیه رو با هم خوندیم یا نه؟ تو بحث مبتدا و خبر که مبتدا بعدش واجب و حذف بود، مثل لولا انتم لکننا مؤمنین، یعنی لولا انتم موجودون. شده نه؟ لولای امتناعیه غالبیه که خبرش هم با لام میامد، مثل لولا انتم لکن نامومنید. 90% نمر که 98% 9% میگم لولا انتم، بعدش ضمیر منفصل مرفوع میاد، همونطور که تو قرآن اومده لولا انتم. بعد خبرش چیه؟ موجودون واجب الحذف. جوابش چیه؟ بگو که محل اعراب هم نداشت، همین امروز خوندیم لولا انتم لکننا مؤمنین، اینم جواب دادن. خب 98% گفتم اینطوری استفاده میکنن، 99% تا بعدش ضمیر منفصل میارن، اما دیده شده که بعدش ضمیر متصل آوردن. خب ضمیر متصل هم میچسبه به عاملش، پس عاملش حتما جرش داده. به جایی که بگن لولا انت گفتم چی؟ لولا که لما خلق کن افلاک، لولا که لما خلق کن افلاک. الان چجوری ترجم میکنید لولا که رو؟ مثل اینکه گفته لولا انت، میگید کاف لفظاً مجرور، معلن مجرور مبتدا، این لولا متعلق نمیکن. کاف لفظاً مجرور، معلن مجرور رو مبتدا، یعنی انتر موجودان خبرش، لما خلقت الافلاک جواب این حدیث درست است، عربی و فارسی هم هست، کلام خوبیه، اما از لحاظ ساختار لفظی یه مقدار دارای چیه؟ اشکاله. یکی به دلیل اینکه بگو کاف گفته شده و انت گفته نشد، فتیش لولا انت بود. دوم